مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهیده چې د کوپارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوی دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یو نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهیده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پیښ سي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي، په پټه سره زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهیده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسي چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کم. اول د مهاجرینو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه، ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبد الله ابن عبد الاسد ابن هلال دی، قریش او د بنی مخزوم څخه دی. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی وو. کم وخت چې د حبشې څخه مکه مکرمه ته راغلی، قریش ډیر آزار ورکاوه. اوس چې مدینه منوره ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپل شزه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مگر د بنی مخزوم د قبیله نور خلق چې دده د شزه ورونه او اقرباوه پسې راووتل. ویل ته خو یې ته ستا اختیار کنه لرو، مګر دا شزه او کوچنی موږ نه پریږدو چې ته پر وطنو ګرځوي. نو یې د هغه بوده چې دده شزه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه دده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بنی مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوه ډلې وه، چې یا د ابو سلمہ ورونه یا ډیر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمہ ورونه او ډیر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو. تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول، موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه وروکشي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمہ مدینه منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي: اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینه منورې ته ولاړ، او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو، ځکه هغه د ابو سلمہ اقرباو بوتی، ځکه هغه کوچنی د ابو سلمہ اقرباو بوتی، او زه خپل اقرباو بوتلم. نو هر ورځ سهار به و ابتحت راوتلم او تر ماښام به میجړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی، او تقریبا یو کال می دغه حال وو. چې یو ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تیرېدی، او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه را باندې وسو. نو یو هغه نور قوم ته وویل: دغه مسکینه پرېږدی چې ولاړه سي. دا او خاون مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه پکوي؟ اجازه ورکړي چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل: که غواړې چې خپل خاون ته ولاړه سي، ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمہ قوم هم زما کوچنی زوی راکړي. ما هم د سفر د پاره بوده تیار کړي. زوی می را سره واخیستی او رهي سوم. غواړم چې مدینه منورې ته ولاړ سم. تاسو فکر وکړي، یوازې یو ښځه چې یو کوچنی ورسره دی، په وچ دشت او صحرا کې د 1500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي: د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا می د ځان سره وویل: کبه پر لارې یو څوک ولیدی، هغه ته به وایم چې ما تر خپل خاوند پوري ورسوي. څو وتنعمت ورسیدم، او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بنی عبد الدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبه شریف کلی ورڅخه وي، او په دغه وخت کې پر شرک وو. د اسلام قصه به بیا ورسته راسي. عثمان راتول د خیر یا بنت ابي اميه ما ولت مدي چې مدینه او خپل خاوند ته ولاړسم. ویل بل څوک در سرسته؟ ما ویل یا والله بیل الله او دغه کوشنی زویا بل ملګری نه لرم. ویل والله دغه سی یوازې دی، باید پرې نشدم. نو یې د اوښ قیزه یا تنا ونیوی او د مدینه منورې پر لار رهي سو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یې ملګری سوی چې ما دې هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنی د هر څونه خلقو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوښ به چوکي او دی به ګوښه ولاړي. چې زه به د اوښ څخه کښته سوم اوښ به راڅخه لیرې کړي، سامان به ځین راکښته کړه، اوښ به په یوه درخته پورې وتړي او دی به ولاړي تر بله درخته لاندې به څنګ واچاوه. او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی اوښ ته بور ولاړ سو، سامان به پر بار کړي او بیا به دی ګوښه سو او وبه ویل سپرسه. کم وخت چې به زه سپره سوم او ځان به مې سم کړي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به ونیوي او رهي به سو. تر څو چې بیا به مو اړول د ده دغه کار و. تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو کم وخت چې د بني عمر بن عوف کلی یې ولیدی هغه چې په قبا کې و نو ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی ورداخله سه على برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکه مکرمه ته رهي سو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس له صلح څخه د حدیبیه مسلمان سو. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه دره معلومه چې دونه تکلیف دی ورسېدلی وي لکه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربيعه د خپل شد سره یو ځای هجرت وکي. بیا عبد الله ابن جحش هجرت وکي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټو د مکه مکرمه څخه په پټه وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومی رضی الله تعالی عنه کم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریش و کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او در بدر راغلې، بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجه ته ورسېدې چې دا رسېدلې، اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې. هجرت ته نه پریښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل کمال تاسو ته درکم ما پریږدی؟ قریش وویل هو. صهیب رضی الله تعالی عنه وویل زما کور او مال یې ټول ستاسي او په پلاني ځای کې پروت دی. او بیا هجرت وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب، ربح صهیب، صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه. یعنی دا چې مال یې ورکی او د هجرت وکړي. د صهیب رضی الله تعالی عنه د دغه معاملې او سودا په باره کې قران مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کیږي. الله عز وجل د سوره البقره په 208 نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب د پاره، یعنی ترزان او مال تیریږي او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکي او د ده هجرت پشکاره سره و. پشکاره سره بل هیچا هجرت ندی کړی بې له عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریشو به منع کاوه او راګرځاوه به، مگر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د هجرت اراده وکړه خپل ځان یې د هجرت او سفر د پاره تیار کړي. هغه بوده چې د هجرت د پاره تیار کړی وو پر هغه اوبه او خواړه بار کړه، خپل اسلحه یې ورسره واخیسته. نو کعبه شریف ته ورغلی غواړي چې پر کعبه شریف طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناست دي، هر وخت چې د قریشو پر مجلس راسي عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي مخان مو پرتسه زه په هجرت رایم هر څوک چې غواړي چې شذې کونډه او اولاد یې تمسي د دغه شیلې شاته دې پس راسي زه په هجرت زم هغه چې په تاسو کې قوت او طاقت لري پس را دسي هیڅوک نسوه پس راهي دا د هغه عمر دا هغه عمر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دعا الله عز وجل په دسر اسلام قوي او معزز کی عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی شخص دی چې په ښکارا سره هجرت کړی دی او بیانو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم د هجرت د پاره ځان آماده کړی وو خود الهی امر انتظار کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی او د هجرت اجازه غوښته خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ول انتظار وکه شاید الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي مگر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي خو د زړه خواهش او غوښتنه داده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې ملګری وي مگر متأكد او یقیني ندی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر دغه خبرې د مخه ابو بکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان د پاره بوده خواړه او د سفر لوازم برابر کړی و مگر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان هم برابر او تیار کړ د خپل ځان او د ملګری د سفر آمادګی ونیول او د زړه غشتنه هم داده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې ملګری وي پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې جر هجرت وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه وغوښته بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل انتظار وکه شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کی پس له څه وخت د دریم وار د پاره بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا هم ورته وویل انتظار وکه شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کی اوس نو د هر چا په قدرت چې و چې هجرت وکي هغه ټول هجرت وکي به له هغه کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرف څخه منع کړ سوی و تر بیعه العقبه الكبرى دوی میاشتي او څو ورځې ورسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نسو پاته چې هجرت یې نوي کړی بل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر الصديق او حضرت علي رضي الله عنهما سخه چدي دوهم در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په امر سره پاتوه او بل هغو کسانو سخه چې مشرکانو په زور راګرځولي و څنګه چې در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کورنی پاتوه او حضرت علي رضي الله تعالى عنه هم در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کورنی او اهل بیت څخه وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنی هم پاته وو کوم وخت چې د مکه مکرمه مشرکان ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب ټول د مکه مکرمه څخه ووته خپل شدي او کوچنانی او کوچنانی د اوس او خزرج او قبیله ته ورسول په دوی کې غم او تشویش زیات شو دا سې تشویشونه ورته پیدا سو چې په پخوا کې هیڅ په زړه کې نور ګرځیده دوی په خپل مخ کې لوی حقيقي خطر حس کړي دا سې خطر چې د دوی د بدپرستی او تجارت تعمیر ورنډاوه دوی په دې په هده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی د دې په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی دا هم ور معلومه و چې د ده علیه الصلاۃ والسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاۃ والسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي او بیا د اوس او خزرج قبیلې تر نظر وېستې چې هغه هم د قوت او اسلحه خوندان دي او د هغو مشران ډیر پوه او هوشاران دي په هغو کې د صلح عواتب پراته دي او هغه غواړي چې د خپل ما بینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کم چې دغه ډیر او پر لپسې کلونه دوی په جنگو مشغوله کړي وو. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجی موقعیت هم ورته معلوم وو چې و شام ته د دوی د قافلو د تیرېدلو لار ده او اهل مکه د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لک د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکه مکرمې تجارت وو بېله هغه تجارته چې د طائف او نور منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان موقف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یسرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سوه، په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفع کړي، هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفرې پر 16 تاریخ د پنجشنبه په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ وو او د بیعة العقبة الكبرى څخه تقریبا 2.5 میاشتې تیر شوې، په سهار کې او په دار الندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناک ټولنه یا اجتماع جوړ کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر شوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډیر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و آله و سلم د بین یوسی او د دغه ربانی نور مرکز د همیش د پاره د دنیا څخه فلج او نیستیکی. د دغه خطرناک پارلمانی مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران و. اول ابو جهل ابن هشام چې د بنی مخزوم د قبیلې رئیس و. دوهم جبیر ابن متعم، تعیما ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بنی نوفل رئیسان و. دریم شیبه او عتبه د ربیع زمن، ابو سفیان ابن حرب چې د بنی عبد الشمس رئیسان و. څلورم نظر ابن الحارث چې د بنی عبد الدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعاء ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بنی اسد رئیسان و. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بنی سهم رئیسان و. اووم امیه ابن خلف چې د بنی جموح رئیس و. اول په دې اجتماع او مشوره کې به د بنی هاشم، بنی مطلب او بنی عبد مناب څخه به هیڅوک نه وي موجود، حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه وي موجود، او هغه کسان چې د اهلی یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم ودې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودي او یا یې د هغو سره زړسوی درلودي. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډیر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخیرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دار الندوه کې جوړه سوه، هغه دار الندوه چې قصی ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرسخت دشمنان و په دغه اجتماع کې سره یو ځای شو. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي، یو نفر دروازه وټکول چې وې کتل ش معتبر شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس اغوست دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان و او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسی د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسی خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه. راس شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغې کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې. هر یو خپله رایه وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطن څخه بې پراره کړو، داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسیږي، یا بالکل بې د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بې پراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړې او هر څه چې ورته پېښه سوه، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. ایا تاسی د هغه ښې او خوږې خبرې نه اوري کوم چې د خلقو پر عقلو غالبه کیږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولای سي، هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي او هر څه چې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه وواست. ابو البختري بن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندې کوي، دروازه پسې بنده کوي او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ سوي دي، هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. که بندي هم کو، د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسیږي. په یوه وار به در باندې راتوی سي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګوري. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوه مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې سوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټوله اعضاو موافقه رایه ورکړه، چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده. داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه ده یا ابا الحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسي، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې توري په لاس ورکو، ټوله دې په یوه وار د توري وارې پر وکړي او ودې وژنې. دی به مړ سي او موږ به ځینې فارغه سو، او دا به نسي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبدمناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نسي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه او په دیت به راضي سي، دیت به ورکو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي، او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره یې فوري تصمیم ونیوی چې دا کار به ډیر ژر سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشران خپلو کورو ته ولاړ. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب سوه، د الله عز وجل د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبریل علیه السلام وحی راوړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړي، او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه، او د هجرت وخت یې هم ور معلوم کړي، او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بیدېږه کم چې ته پر بیدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادګی نیسي. نو د دغه ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکورته د هجرت د نقشه د جوړولو د پاره ورغلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای مش په غرمه کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابو بکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې مولې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت وو چې په دغه وخت کې هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مگر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای عاده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دی تر د قربان وي په دې وخت کې ندی راغلی مگر د یو مهم کار د پاره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راغلی او کورته د داخلېدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول سو او کورته داخل سو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عائشه رضی الله عنهما وې چې د ابو بکر لونې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل دغه څوک چې ستا سره دی د باندې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې و ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونې دي د باندې وباسه، سره د دې چې اسماء او عائشه دواړه مسلمانان دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وایي د باندې دي ووزه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا ابا بکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وویل هو یا ابا بکر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جړاسو او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالی جړاوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه ولیدلې چې د خوشحالی څخه ژاړي. عادتا انسان د غم ژاړي، مگر ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالی څخه ژړل، او د خوشحالی سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملګری دی. دلته د هجرت د پاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل کور ته ولاړی او د شپې دراتک په انتظار دی. خو هلته یو کار وو چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار وو. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه و، نو کبه یو چا قیمتي شیان درلوده او دوی به په سفر تلی، دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی، او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وه، ځکه چې دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین وو. او دغه امانتونه کفارو ورته ایښول، حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة والسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې تر هر چا پر ده علیه الصلاة والسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع شي، هر شی باید خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یو علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې تبه نن شپه زما په بستر کې بيدسه، مگر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تیر کړه چې هغه خپل مجرمه فیصله کما چې د دارو ندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب شوی و په عمل کې اجرا کی. کم وخت چې شپاسو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجلو د پاره راټول کړي و هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر کور را وګرځیده. کور یې محاصره کړ، خاصتا د کور و دروازې ته ډیر متوجه دي. دا یو نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور څخه راووزي، دوی ټول په یو وار حمله پر وکړي او د دغه ځوانانو د ډلې د پاره د قریشو د مشرانو څخه یو لس نفره رئیسان وټاکل سو چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نمونه په داسې ډول سره دي: ابو جهل ابن هشام، دوام حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلورم نظر ابن الحارث، پنځم اميه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، وم تعيمه ابن عدي، اتم ابو لهب، نهم ابي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج او د دورور منبه ابن الحجاج. د مشرق قريشو دا ټینګ یقین وو چې دغه مجرمانه عمل مو خامخا کامیاب کیږي، تر داسې اندازې چې ابو جهل خبيث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپل محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخان پر قسم وویل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسو د متابعت وکي د عربو او عجمو پاچهان بسي او پس له مرګ به بیا راژوندې سي او هلته به تاسو لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن، او که تاسو د متابعت ونکي په دې دنیا کې به محلال کې او بیا به پس له مرګ راژوندې سي او بیا به تاسو لره اور وي چې په هغه کې بس فضل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وای چې د دغه جرم د عمل کولو وخت یې تر نیم شپې وروسته ټاکلی وو، ټول وشو او هغه د صفر د لحظې په انتظار و، مگر الله عز وجل پر خپل اراده غالبه او قادر دی. د مځکه او اسمانو امر د د جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. د جل جلاله خلق ساتلای سي، خود د جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلای سي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکي چې بیا په ورسته کې وخپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته د سوره الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي: و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت در پیاتکه چې تاسو رهو کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې وتاته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا باندې کی یا دی ووجنی یا تا د مکه څخه فرار کی، او دوی دغه مکر او فریب تاسو ره پټ کاوه، خو دغه د دوی د فریب جزاء الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب شجزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل وخپل رسول صلى الله عليه واله وسلم ته دغه د دار الندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار د نیم شپې په انتظار دي، خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ورواوړي او د ننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې ژغ پر وکړي، نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل: که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو د ننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به دلې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق سو، نو ځکه کور ته د ننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب و چې ژوندي انسانان یې شخول، او دغه د کورو د حرم مراعت و، غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ووجنه، مگر کورته د نن نورځ خو بل مقابل د نن ورځ د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علم برداران ځانونه بولي د ښځو د حقوقو په ناروخو یې د غاړې رګونه وشکېده بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابي طالب ته وویل، ته زما په بستر کې پریوزه او دغه زما زرغون حضرمی په ټودر باندې واچوه او بې غمه بده سه. تا ته د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بده دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه خلاص کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نه لیدي. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه و چې دوی نسوای لیدلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو په وخت کې د سوره یاسین دغه آیاتونه ویل. یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم ترسو د الله عز وجل وجه قول تورس دي. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. د دوی په مابین کې تیریږي او دوی نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه هم کفایت و نه کی، بلکې د مځکې څخه خاورې را اخیستې او د هر یو پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یو هم و نه لیدي. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل کور څخه راووتی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان حالته د کور و مخته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شا د دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهیسوه. که څه هم مدینه منوره د مکه مکرمه د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډیر پټ او سری ډول سره وسی او پر قریش لار ورکسي، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهیسوه او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډیره تیره سوه. د ځوانانو پر چهرو د نا امیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نو او ویل یې د ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړی پوښتنه وکړه چې د چی شي انتظار کوي. ځوانان ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. سړی ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسي ومخته تیر سو او ستاسي پر سروي خاوري درواچولې او په خپل کار پسې ولاړی. دوی ویل په والله موږ نه دی لیدلی او د خپل سرو څخه د خاورو په استکولو اختاسوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویل ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدای کړی و، ځکه په دغه بستر کې بجیدل لوی خطر دی او دا کار لو قربانی او فداکاری ده. نو خود وعلی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغه بستر کې پریوتل لو قربانی ده. څو وخت چې تیر سو ځوانانو نور صبر نسوای کولای، دروازه یې وټکول او اخر یې په زور خلاص کړه. د ننه چې ورغله علي رضی الله تعالی عنه مخلص کی. ځوانان په حیرت کې پاتې سو. د علي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نکی پیدا. ډیر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کړی دی. ورونو د بعثت په څوارلسم کال د سفر د میاشتې په څوارلسم تاریخ چې د 1622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډیر کوششونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به وهغه ته ډیر متوجي وي، هغه د مدینه منوره عمومي لار ده چې د مکه مکرمه د شمال و طرف ته و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لار پیښول او د هغه پرعکس د مکه مکرمه د جنوب پر طرف پر هغه لار رهیسوه چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودي. ورونو مولا و هغه مریت ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد شوی وي، یعنی په خوا یې مریې وو او اوس آزاد شوی دی او د دغه مریې نسبت به هم و هغه خپل پخوانی مالک ته کړي، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودي چې د دغه مولا نوم عامر ابن فهیره وو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهیک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیدي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولی د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامه ورکسي، دا سپل او نشانه نزی پاته چې څوک وایي چې دلته نفر تللی دي. د هجرت کار ډیر پټ او په سری ډول سره سرته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دې لار تقریبا 15 میله مخته ولاړه تر څو چې وایو غرته ورسیده چې دغه غرته جبل ثور ویل کیږي. دا غر ډیر لوی او لوړ غر دی، ډیر ډبرې او لاشونه لري و دې غرته ختل ډیر سخت او مشکل دی. خو دوی په شپه کې په ډیر تکلیف او زحمت سره و دې غرته وختل تر څو چې وهغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې وو او غار ثور ورته ویل کیږي. کوم وخت چې دوی غار ته ورسېده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړسه او زما و کورنۍ ته خبر ورکه چې موږ چیرې یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله والله ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار وو تر تا د مخه به ماته تکلیف راکړي. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل، هلته د غار په یو طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وو. خپل لنګ یې څیرې کړي، څو غار یې په پټ کړه، خو دوه سری یا غار خلاص پاتې سو. په هغو کې خپل پښې کېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه کېښاوه او بيدوسو. د یو غار څخه یو شی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښو وه، خو ابو بکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براویشتي هیڅ حرکت ونه کړي، خو د در څخه تر سترګو اوښکې راتوي سوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص وو او دا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ورسو او ویل صدر ته پیښه ده یا ابو بکر. دا ویل زما مور او پلار دي تر تا قربان وي، یو شی ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل مبارک ناړي پوری ومشلې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد استسو او دوی دواړه په دغه غار کې درې شپې پټ پاتسو د جمعې شپه د شنبې شپه او د یک شنبې شپه کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی د خبيزه نقشه په شپه د دوی د لاس څخه ووتی تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبې شریف ته راوستي د یو څه وخت د پاره په دې سبب باندې کې چې ګوندي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معلومات ځنې حاصل کړي کم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید سو نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه ورغله دروازه ور وټکول د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته ابو جهل ورته ویل پلار دی چیرې دی هغه ویل نیم خبره چې چیرې دی ابو جهل خبيث پوسو چې هغه هم محترم ورونو څنګه چې ټول فته د قصې په مابین کې پای ته رسیږي نو څو کوم داز ما په قدرت کې نه ده خو هله لرم او امید مې دی چې پاته قصه به پراتلونکه دولسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله واصحابه واهل بیته اجمعین